tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 30 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier Słowacji opuścił szpital w Bańskiej Bystrzycy. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów przed burzami, które pojawiają się w górach. Niezwykłe odkrycie archeologów w Pompejach, znaleźli antyczne rysunki dzieci. Premier Słowacji jest już w Bratysławie. Robert Fico został wypisany ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie wracał do zdrowia po zamachu w połowie maja. Jak podają słowackie media, szefa rządu przetransportowano śmigłowcem do Bratysławy. Część słowackich mediów informuje, że Robert Fico trafił do szpitala Świętego Michała, inne powołując się na źródła, według których premiera przewieziono do jego mieszkania w stolicy. Nie wiadomo na razie, jak przebiegać będzie dalsze leczenie po tym, jak został postrzelony. Szef słowackiego rządu przeszedł dwie operacje. Mężczyźnie, który strzelał do Roberta Ficy za usiłowanie zabójstwa z premedytacją, grozi 25 lat więzienia lub dożywocie. Zamachowiec działał z pobudek politycznych, twierdząc, że nie zgadza się z polityką rządu. To będzie burzowy i deszczowy długi weekend, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Do soboty synoptycy nie tylko w Tatrach, ale też w Beskidach i Bieszczadach zapowiadają burze. Będą im towarzyszyły silne wiatr, opady deszczu i gradu, a także wyładowanie atmosferyczne. W czasie burzy przebywanie wysoko w górach, w odsłoniętym terenie jest szczególnie niebezpieczne, przestrzega Tomasz Zając z TPN-u. Poranki mogą nas przywitać słoneczną, piękną pogodą, czasem bezchmurną. Natomiast w ciągu dnia bardzo szybko utworzą się chmury burzowe. To jest główne zagrożenie w tym momencie. Te burze, które bywają bardzo gwałtowne, są intensywne opady deszczu, są gradobicia, no i oczywiście wyładowania elektryczne, pioruny. Burze mogą występować w całym kraju. Miejscami mogą być bardzo gwałtowne, z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i dużym gradem, ostrzega IMGW. Do 18 strażacy interweniowali ponad 200 razy, głównie w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i mazowieckim. Jest wniosek o skrócenie kadencji parlamentu Izraela i wcześniejsze wybory do Knesetu. Jak informuje Reuters, złożyła go centrowa partia Beniego Gantza, ministra izraelskiego gabinetu wojennego. Agencja pisze, że nie jest jednak pewne, czy główny rywal premiera Benjamina Netanyahu dysponuje w Knesecie wystarczającym poparciem, by posłowie przegłosowali tę propozycję. Wcześniej Gantz przedstawił szefowi izraelskiego rządu ultimatum, domagając się uzgodnienia do 8 czerwca planu na powojenne zarządzanie Strefą Gazy. Zagroził złożeniem rezygnacji, jeżeli taki plan nie zostanie stworzony. Prawicowy Likud premiera Netanyahu odpowiedział, że Izrael potrzebuje obecnie jedności, a ustąpienie rządu zaszkodziłoby wysiłkom wojennym. Rysunki wykonane przez dzieci odkryli w Pompejach archeolodzy. Są na ścianach i dziedzińcu luksusowej rezydencji zniszczonej przez erupcję Wezuwiusza. Przedstawiają sceny walk gladiatorów, bokserów i polowań. Więcej nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Rysunki wykonane węglem wskazują, że ich autorami były dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Poza tym odkryto obrys przystawionej do ściany małej dziecięcej dłoni. Jak poinformował dyrektor parku archeologicznego w Pompejach, Gabriel Zuchtriegel, naukowcy z Wydziału Neuropsychiatrii Dziecięcej Uniwersytetu w Neapolu doszli do wniosku, że dzieci narysowały to, co widziały na własne oczy. Jest jasne, że w Pompejach również kilkuletnie dzieci oglądały pełne krańcowego okrucieństwa sceny przemocy z udziałem ludzi i zwierząt w amfiteatrze antycznego miasta. Luksusową rezydencję ze świetnie zachowanymi freskami udostępniono kilka dni temu zwiedzającym, mimo że prace archeologów trwają nadal. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, ale także jutro przelotny deszcz, miejscami burze z gradem, nad ranem od 10 do 15 stopni, a w ciągu dnia na termometrach będzie głównie od 20 do 25. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Dave Gibbons, Reaching Out. Pola Hobot, Adam Baran i Katia. Move.

co by było, gdyby Ian Curtis jednak żył? Być może nazywałby swój album Cryptology, być może nagrałby jakąś płytę z projektem Rosetta Stone. Tych znaków zapytania jest wiele, chociaż dla mnie ten wokal Paula Kinga jednoznacznie kojarzy się z głosem Jana. 4-3-5, dzisiaj nasze świąteczne 435. wydanie Off Control. Proszę nie regulować radioodbiorników. Dzisiaj zaczynamy godzinę później, co oznacza, że będziemy razem do północy. Lista obecności oczywiście to tak w roli przypomnienia facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No właśnie, zwycięzca bierze wszystko. The winner takes it all. Nowość od Blade Modern. Bierze wszystko. TWTIA. Rozwinięcie tego skrótu brzmi The Winner Take It All. Zwiastun nowego albumu Blake Modern, jednego z najciekawszych postpunkowych berlińskich kreatorów postpunku. Płyta ma ukazać się, z tego co widzę, za niecały miesiąc, 21 czerwca i podobno będzie dostępna na płycie winylowej aż w 3 wersjach kolorystycznych. Jasno-różowy, biały i czarny. Tydzień temu wspominałem o zjawiskowym koncercie Hate Rock w Polsce i pomyślałem sobie, że dzisiaj sięgniemy po wersję koncertową utworu, który pojawił się również w warszawskiej setliście. Dźwiękowe postscriptum pokoncertowe. Muzyczna pocztówka Sydney Opera House z roku 2022. Wszyscy, którzy czekają z utęsknieniem na kącik tajemniczej ZM, uprzejmie donoszę, że dzisiaj Iza odpoczywa, także pojawi się za tydzień. No i mam nadzieję, że z podróży przywiezie sporo dźwiękowych pocztówek. No właśnie, lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Czy jakieś pocztówki są? Rudnik nad Sanem pozdrawia i tam pocztówki nie ma, ale pani Alina dzisiaj obchodzi swoje urodziny, także śpiewamy ofowe wirtualne 100 lat. Na meldunku również pan Sławomir, jest z nami pan Artur, który donosi, że na Wyspach nie ma drugiego i długiego weekendu, ale właściwie czwartkowy off zawsze czyni weekend długim. Do listy obecności dopisujemy Nowy Dwór Gdański, to pan Andrzej, jest z nami Szczecin, to pan Wojtek, Kwidzyn, to pan Andrzej, pan Rafał niestety nie da rady zgasić światła, nie napisał dlaczego, pozdrowienia ze Szczecina, jest z nami pani Agata, która jak zawsze przy zgaszonym świetle pozdrawia. Z Illertal to pan Jacek, jest z nami pani Kalina, pan Sławomir z Pilzna, jest z nami pan Kuba z Poznania, Komarno czuwa, to pan Jarosław, pod Warszawą Piaseczno to pan Wojtek, jest z nami pan Marcin, jest z nami pani Lucyna z Bielska-Białej i pani Elżbieta. No właśnie, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to teraz magia radia. Z Australii przenosimy się do Francji. Pasjonaci opowiadania mrocznych historii, Cecilia i Adriano i ich jedna z najnowszych opowieści, którą nazwali In My Flesh. Opowiadania, które mają skłonić do refleksji nad teraźniejszością i nad naszym przeznaczeniem. Trochę brzmi to jak soundtrack do nieistniejącego filmu Davida Lyncha, prawda? Echo Beryl. No to teraz czas na kącik ofowych długasów. Czas na tajemnicze dźwięki płynące z Finlandii. Come. tajemnicze dźwięki płynące z Finlandii. I tak się dzieje już od 28 lat. Grupa Tenhi. Nie w Finlandii, a u nas w Warszawie Mateusz Franczak rejestrował album skrojony do odsłuchów przy zgaszonym świetle. Night Night. Może być lepsza nazwa płyty do odsłuchów o tej porze? No właśnie, Mateusz Franczak. Kilka lat temu poprosiłem go o to, by nagrał live radio session, tak zwaną sesję radiową. No i pomyślałem sobie, że może to jest dobry pomysł, by Mateusza do takiej sesji w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej za czas jakiś zaprosić. Night Night, płyta bardzo nocna, płyta zarejestrowana w warszawskim Teatrze Syrena. I pamiętam, że Mateusz wspominał wtedy, że tytułowa noc pojawiła się pod koniec prac nad tym materiałem i to ona towarzyszyła im podczas wszystkich nagrań w teatrze. Thank you. Lucy Date at Midnight, reprezentanci gotyckiej i cold wave'owej sceny Rzymu. Przed nami fragment czwarty z bardzo czarnego, z bardzo mrocznego albumu Tundra of the Mind. A dlaczego czarnego? Przyznam się, że już dawno nie widziałem na okładce tyle czerni. Bony Pixie i A Beautiful Form of Daniel. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Centralny port komunikacyjny to wielka szansa rozwojowa dla naszego kraju. Hub transportowy, nowa sieć kolejowa i drogowa będzie motorem wzrostu gospodarczego Polski na najbliższe dziesięciolecia. Nie możemy pozwolić na wieloletnie opóźnienia w budowie polskich elektrowni jądrowych. Bezpieczeństwo energetyczne to fundament silnego państwa. Ambitna Polska to także inwestycja w port kontenerowy w Świnoujściu oraz użeglowienie Odry. Strategiczne inwestycje muszą być kontynuowane ponad podziałami. Tak dla rozwoju.